codziennie na straży Twoich finansów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 11 grudnia, minęła godzina 18, Filip Jarek, zapraszam na serwis trójki. Kamil Stoch wraca do wielkiego skakania, Polak zajął trzecie miejsce podczas zawodów w niemieckim Klingenthal. Sytuacja epidemiczna wciąż jest trudna, z danych resortu zdrowia wynika, że najwięcej zakażeń przybywa na Śląsku. W Stanach Zjednoczonych trwa szacowanie strat po przejściu tornada. Jest pierwsze w tym sezonie podium dla Kamila Stocha. Polak zajął trzecie miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Klingenthal. Po pierwszej serii nasz skoczek był czwarty, triumfował Austriak Stefan Kraft przed Norwegiem Halvorem Egnerem Granerudem. Jeśli chodzi o pozostałych białoczerwonych, to Piotr Żyła zajął 17 miejsce, a Paweł Wąsek 30. Nie awansował do drugiej serii Aleksandry Zniszczow, sklasyfikowany na 37 pozycji. W niedzielę odbędzie się drugi konkurs w Klingenthal. W Pucharze Świata nadal prowadzi Niemiec Karl Geiger, który dziś był czwarty. Kamil Stoch awansował na 10 miejsce. Utrzymuje się duża liczba zakażeń koronawirusem. W ciągu ostatniej doby w Polsce stwierdzono ponad 23,5 tysiąca nowych infekcji. To kilkuprocentowy spadek względem zeszłego tygodnia. Zmarło 486 osób z COVID-19. Wiceminister zdrowia Waldemar Kleska powiedział, że obecnie wiele nowych zakażeń rejestruje się na Śląsku. Rzeczywiście tych nowych zakażeń tam jest w tej chwili najwięcej. Także jest duże obłożenie łóżek, ale ta baza łóżkowa, ten bufor bezpieczeństwa jest tam zachowany. Więc myślę, że nie będzie problemu, aby każdy pacjent, który wymaga leczenia z powodu zakażenia COVID-19, znalazł miejsce w szpitalu. Aczkolwiek chciałbym, żeby tych pacjentów było jak najmniej, czyli powinniśmy ciągle jednak pamiętać, że jest ta wielka broń w naszych rękach. Kto się jeszcze waha, proszę pójść do punktu szczepień. Na pewno jest to bardzo ważne. Duża liczba zakażeń niezmiennie utrzymuje się też na Mazowszu. Groźne tornada przeszły przez 5 amerykańskich stanów. Lokalne władze informują o poważnych zniszczeniach. Gubernator Kentucky mówi o co najmniej 50 zabitych. Ekipy ratownicze poszukują rannych i zaginionych, a więcej o tym w korespondencji Marka Wałkuskiego. W wyniku gwałtownego załamania pogody przez środkowe amerykańskie stany przeszło ponad 30 tornad. Zanotowano je w Arkansas, Tennessee, Kentucky, Illinois i Missouri. Tornada pozostawiły za sobą poważne zniszczenia, zburzone domy, poprzewracane auta i połamane drzewa. Gubernator Kentucky Andy Beshear powiedział, że w pasie ciągnącym się przez ponad 300 kilometrów zginęło co najmniej 50 osób i że liczba ta może być znacznie wyższa. Największa tragedia miała miejsce w miasteczku Mayfield, gdzie tornado uderzyło w fabrykę świec, w której pracowało ponad 100 osób. Prawdopodobnie większość z nich zginęła w zawalonym budynku. Z powodu tornada runął także dach magazynu firmy Amazon w Illinois. Tam również są ofiary śmiertelne. Co najmniej 3 osoby zginęły w Tennessee, a jedna w Arkansas. W Stanach, przez które przeszły tornada, w prawie 300 tysiącach domów nie ma prądu. Skala zniszczeń jest na razie trudna do oszacowania. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wieczorem i w nocy we wszystkich powiatach województwa łódzkiego może występować gęsta mgła. Miejscami widzialność może sięgać od 50 do 200 metrów, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mgły będą występować co najmniej do godziny 9 w niedzielę. Trwa weekend cudów, czyli finał Szlachetnej Paczki. W sumie w tym roku obdarowanych zostanie ponad 17 tysięcy rodzin. Ambasador akcji, piłkarz Wieczystej Kraków i były reprezentant Polski Sławomir Peszko Szlachetną Paczkę przygotowuje od 5 lat. Jak zaznaczył, warto pomagać. Z prostego powodu, żeby usiąść sobie 24 przy stole wigilijnym, w gronie własnej rodziny, mieć takie zadowolenie. Pomogłem w tym roku, mogę sobie spokojnie z rodziną zjeść kolację, ale wiem też, że rodzinie, której pomogłem, jest w tym roku bardziej szczęśliwa niż poprzednie lata. Aktor Mateusz Janicki podkreślił, że niesamowitość akcji polega na konkretnej pomocy dla konkretnych rodzin. Każdy darczyńca, przygotowując paczkę, wie dokładnie, jakich artykułów potrzebuje dana rodzina. Ładny cytat, który kiedyś przeczytałem u papieża Franciszka, że pomagając nie dajemy to, co nam zbywa, ale dajemy to, co powinniśmy oddać innym. To jest coś takiego, co jakoś mocno rezonuje we mnie. To jeszcze dodajmy, że w Szlachetną Paczkę można włączyć się przez cały rok. Wystarczy wejść na stronę internetową akcji i wpłacić pieniądze, które umożliwią dotarcie do kolejnych potrzebujących. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogoda w kratkę, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami głównie na południowym zachodzie. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, nie tylko w województwie łódzkim. Na południowym wschodzie opady śniegu, termometry pokażą od minus 3 do plus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Nie wiem, czy państwo też to słyszą. Ja w radiowych słuchawkach odbieram doskonale, jak bardzo stereofoniczne i przestrzenne było to nagranie sprzed lat przecież. No i tak oto tradycji stało się zadość i znana państwu doskonale pieśń zespołu The Water Boys zabrzmiała w programie trzecim w ostatnim miesiącu roku. Zespół The Water Boys wydał niedawno boks z utworami z lat 80., z końca lat 80., z tego folkowego okresu. Ciekawy. No ale to nie dziś, bo nie mamy tyle czasu. Może w świąteczne dni będzie czasu więcej i wtedy do tego boksu, do innych boksów także wrócimy. A dziś Zofia Kruszewska, realizacja dźwiękowa, Aleksandra Kaczkowska, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie w sobotnie popołudnie. Wśród ważnych płyt tygodnia z pewnością jest ta nagrana w starej stodole. Zapewne nie wszyscy akceptują ten głos i ten rozchwiany styl wykonawczy, no ale Neil Young to marka sama w sobie i precyzja wykonania nie jest tutaj priorytetem. Nowy album Neila został nagrany w starej stodole i stąd jego prosty tytuł Barn, czyli stodoła właśnie. Wokaliście i zarazem autorowi piosenek towarzyszy zespół Crazy Horse. To też żywa historia rocka. Nagrywają i występują razem już ponad pół wieku. To ich 14. wspólny album. Crazy Horse, czyli Nils Rogren, Billy Talbot i Ralph Molina oraz ich śpiewający lider z gitarą, Neil Young. Jak powiedziałem, precyzja wykonania i strojenia instrumentów nie jest priorytetem dla tego zespołu. Czasem nawet ta precyzja dźwięku jest celowo zakłócana, aby oddać charakter tekstu i słuchacza nieco pobrudzić. No takie pobudzić, przepraszam. No i takie żwawe rockery, ale także spokojniejsze ballady na nowym albumie Neila Younga z zespołem Crazy Horse na albumie Barn. Program trzeci, Dym na wodzie. To skoro jesteśmy przy kanadyjskich artystach, działających także aktywnie w Stanach Zjednoczonych, oto Colin James, gitarzysta i wokalista, który autorskie płyty wydaje od ponad 30 lat. Najnowsza nosi tytuł Open Road. flashlight, night birds singing their tune. Under the soft blue light of the moon, time rolls like a wheel over things I knew but forgot to feel. And as I walk, the light reveals some scars I'm never gonna heal. Another day, story told. Every life is an open been said. Got no control of what lies ahead. On my way, I'm gonna be underneath the blue sky, where you can find me when the sun goes down and leaves me hollow. I got you and the stars to follow. Another day, a story told. Colin James z płyty Open Road. Dobra gitara, niezłe kompozycje. Warto sięgnąć po taką nową płytę. Przy karierach Neila Younga i Colina Jamesa zespół Black Label Society to młodziaki, zaledwie 20 lat zawodowej kariery. Z początku to było tylko zajęcie dodatkowe dla gitarzysty Zaka Wilda w chwilach, gdy nie grał w zespole Ozzy Osbourne'a, no ale z czasem grupa nabierała znaczenia i dorobiła się już 11 albumu studyjnego Doom Crew INC. Słuchaliśmy już tej płyty tydzień temu, ale proszę posłuchać jeszcze jednego takiego Black Sabbathowego nagrania. Black Sabbath to już się raczej nie wydarzy nic, obawiam się, ale The Quiet wciąż obecny na rynku muzycznym, no i korzystamy z tego, słuchając nowej płyty. Program trzeci, Dym na wodzie, to po tej serii podsłuchań ze Stanów Zjednoczonych przenieśmy się muzycznie do Wielkiej Brytanii. Z jednej strony trochę jakby gitara Marka Knopflera, a z drugiej strony saksofon z nagrań Stinga. To David Knopfler, młodszy brat Marka Knopflera, który niestrudzenie kontynuuje swoją muzyczną karierę, choć nie odnosi w niej większych sukcesów, no ale porównywany jest zwykle do tego starszego brata. Też miara talentu i umiejętności jest u braci Knopflerów nieporównywalna, co nie znaczy, że ten David jest jakąś zupełną muzyczną gabcią. Gdy więc brat starszy na długich wakacjach, brat młodszy wydaje swoje kolejne płyty. Najnowsza nosi tytuł Shooting for the Moon. Soldiers laden in flight, for the thrill of it. Smoke clouds sweep across the bay, for the thrill of it. Waking, waking, burning so bright, for the thrill of it. Caught in a secret embrace, for the thrill of it. In the młodszy David Knopfler ze swojej nowej płyty Shooting for the Moon. Dym na wodzie w programie trzecim. Sięgamy teraz po polskie nagrania. Zespół V wydał niedawno debiutancką płytę Dziwidło, a drugi singiel wybrany z tego albumu nosi tytuł Peperuda i nawiązuje do ludowego rytuału wywodzącego się z Bułgarii. Oh, Tak brzmi Peperuda, singiel z płyty Dziwidło. Jest także informacja koncertowa. Zespół V wystąpi dziś w warszawskiej klubokawiarni Chmury. I gdyby ktoś z Państwa miał ochotę, będąc w stolicy lub w pobliżu stołecznego miasta, to jeszcze spokojnie zdąży, bo to wieczorem będzie. Trzeba tylko odszukać klubokawiarnię Chmury. Poezja i muzyka, jak wiadomo, często chodzą w parze i taki przypadek zostanie Państwu teraz premierowo przedstawiony. Słowa są z wiersza, a wiersz jest z książki Bezsynność autorstwa Pawła Bilińskiego. No a muzykę do tych słów napisała i całość wyśpiewała za pierwszym podejściem Joanna Forbrot. Słyszeli to Państwo jako pierwsi na świecie. Korytarze, Joanna Forbrot, wykonanie i muzyka do wiersza Pawła Bilińskiego. To fragment większego projektu, do którego zapewne jeszcze powrócimy. I tyle się pomieściło dzisiaj. Zofia Kruszewska, Ola Kaczkowska, Leszek Adamczyk, Dym na wodzie. Dziękujemy. Jak pistolet naładowany ołowiem mam, wycelowany w serce.